کے بعد مسلم تخلیق فرمان جدار اس سے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا ہے کہ وہاں پر سترا تھا لیکن وہ سترا جدار نہیں تھی غیر جدار تھا. گویا امام بخاری رضی اللہ عنہ نے غیر کو صفت قرار دیا اور اس کا موصوف محذوف مانا اور تقدیر عبارت ہوگی الا شیئن غیر جدارن. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر جو طرز اختیار فرمایا ہے بعد کے بہت سے لوگوں نے روایت سے یہی سمجھا. علامہ ابن ظاہری کی بھی یہی رائے اور نووی اور شراح بخاری میں کے معنی ہم بھی اسی کے قائل. امام شافعی ابو بکر ابن ابی شہبہ بکر بزار موفق ابن قدامہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہاں نماز اور سترا کی ادا ہوئی. اور بزار کی روایت میں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی المکتوب علیہ السلام یذکرہ ویحول بیننا وبینہ, اس کی سند میں کلام ہے. امام احمد ابن حنبل سے دونوں تفسیریں منقول ہیں. کبھی تو حدیث کو سترا پر محمول کیا اور کبھی صلاح کے غیر سترا پر محمول کیا. واللہ سبحانہ اعلم. عمر کو میں نے بات اس کا پل اگر تو آپ سر پر اتانا کرتا ہوں اگر کر سکتے پل ان کے ظاہر کا رہی ہے حضرت ابن عباس نے عدم انکار سے استدلال کیا عدم اعاد صلات سے نہیں, اس لیے کہ نماز کا اعادہ نہ کرنا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ نماز صحیح ہو گئی, اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ گزر جانا بھی صحیح ہے. اور انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز بھی صحیح ہو گئی اور گزر جانے میں کوئی اشکال نہیں. امام بخاری نے اپنا مدعا اس طرح کیا, یہ گزرنا سفید گل کے سامنے تھا. اگر سترا امام کے ساتھ خاص ہوتا تو قوم کی نماز اور اس کے قوم اور ان کے سترا کے درمیان مرور پایا جاتا یقیناً اس پر حقیقت کی جاتی سترا پیڑ کے لیے تاکہ کوئی بھی ممکن نظر نہ پائے. لیکن کسی نے نتیج نہیں کی. معلوم ہوا ایک ہی سترا امام اور قوم سب کے لیے ہوتا ہے. چلیے تم سب چلے ورنہ تو بڑا ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہر بار اس لیے ہوئے کہ چلتے کی تاکہ اس کو بار کا سترا بنائے, لیکن وہیں سے عمرہ نہیں یہ لے لیا کہ ان کا چوکدار بندن لے کر سامنے چلتا. چلیے وہ بھی نہیں پارا کر دیتا ابو بلی کے پارا کر دیتا کیا بتانا اور ان نبی جو ہے کہ پارا کمی کر دیا کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بہن ایسے ہی آنا جب ہم اور زہر رکھاتے ہیں ولا کر رکھاتے ہیں سب بہن ایسے ہی المرا تو والے بیمار ہو وہ بھی شادی لان دینے کو نہیں رکھے. اس لیے کہ ایک ہی سترا قائم کیا گیا اور مرد و حمار گزرتے تھے کسی کی پرواہ نہیں کی گئی. معلوم ہوا ایک سترا سب کے لیے کافی.

جلی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركه له الحربة فيصلي اليها وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه الى العنزة بفتح عين والنون بعض کہتے ہیں انزا حربا ایک ہی بات کا خیال یہ ہے کہ حربا قدرے چھوٹا ہوتا ہے انزا بڑا ہوتا ہے بعض علماء حضرت گندوری وغیرہ گرائے چونکہ بعض برق ہتھیاروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سپرا بنانے ہیں تشبہ عباد سلاح لازم آتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی لیے خیال کی رائے نہ ہوگا اس کی امام بخاری اس کا جواب بیان کر دیا اور جو لوگ ہتھیاروں کے پوجنے والے ہیں وہ بہت قلیل ہیں اور ان کے عمل کی کوئی شہرت نہیں ہے اس لیے تشبہ کا خطرہ بھی نہیں ہے. ہمارے بشیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہو سکتا ہے امام بخاری نے دونوں ترجم سے سترا کے طول و عرض کی طرف اشارہ کیا. سترا کتنا طویل ہونا چاہیے اس میں مسلم وغیرہ میں تسلیم ہے اگر نماز کے سامنے قدر مخرت رہ تو اس کے لیے کافی اور مخیرت الرحل کبھی بقدر ذرا ہوتا ہے کبھی قلیل کچھ قلیل ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں قدر آدمی ذرا ہونا چاہیے. حنفیہ کہتے ہیں دو ذرا, حنفیہ کہتے ہیں پورا ذرا, پورے ذرا کے بقدر ہونا چاہیے. یہ امام احمد کی دو روایت, امام حنفیہ کے دو قول. حقیقت یہ ہے نہ زراعت کی کوئی تصریح ہے نہ قدر و عظم زراعت کی حدیث میں تو مخرت اللہ کی تصریح وارد ہوئی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اسری میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں فرمائی جو پول سترا کے متعلق بے وضاحت کرتی ہے, لیکن انہوں نے تاریخ قدیر میں اثر نقل کیا. سعید بن حری خولانی نے اپنے والد سے نقل کیا, انہوں نے اپنے گھر سے پوچھا ماں اس کے روز چاہیے فرمان مثل و سرا کی. حری خولانی کہتے ہیں وہ ہے پل فتنا ودو نچتے ہوتے ہیں, ایک بارش سے کم تھی اور عظما سے زیادہ تھی, یعنی جب مسواک پکڑ لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں تو جتنی اس کی مقدار ٹوٹتی بنے گی اس سے کچھ بڑی تھی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال عبداللہ بن السلام کا نبی زر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل مخرت الرحل وهو اشہر, لیکن یہاں امام بخاری نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی. اس میں ظاہر ایسا لگتا امام بخاری کے ہیں, اس میں کوئی خاص تعین تحدید نہیں ہے. بس ایسی چیز ہونی چاہیے جو گزرنے والے کے لیے منبہ ثابت ہو, وہ دیکھ کر سمجھ آئے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. کتنا چوڑا ہونا چاہیے امام شافعی امامت میں اس میں کوئی تحریر نہیں. امام مالک کہتے ہیں ایک میزے کے جتنا موٹا ہونا چاہیے. حنفیہ کا اصل قول تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تحریر نہیں ہے. بعد حنفیہ کہتی ہے امنی کے بقدر ہونا چاہیے. ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ولو بدقت اشارتی وارد ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے بس پتلے سے پتلا ہو سکتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمٰ نے یہ ابواب سنت کے اتباع میں منعقد کیے ہیں تاکہ عمل کرنے والوں کو اتباع بخیال آ کر لذت آئے دل خوش ہو. محدثین کی عادت ہے احادیث میں جو چیز ثابت ہوتی ہے تراجم کے ذریعے ان پر تنبیہ کرتے ہیں, یہ بھی آیا ہے اور یہ بھی آیا تاکہ عمل کرنے والے کو عمل کے وقت اطلاع سنت کے خیال سے نشاط پیدا ہو. چلیے عین کے زمنا کے ساتھ اور خاص کی تصویر کے ساتھ وہ لاٹھی جس کے سر پر نوکدار لوہا لگا ہوتا ہے چیزوں کو ذکر فرمایا استعمال من کو اسی لیے کی بعد اس طرح میں کافی سبق چاہیے. ہاں یہاں پر سوال یہ کہ اس میں سلاد کو ذکر نہیں سلواد میں لوگوں کی آٹ کو شریف اور استنجا کو شریف دے جاتے تو خراب اس کے بعد نہیں کرتے اور کہیں کہ لوگ وضا فرما چاہیے. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السدرة في مكة وغيرها. باب السدرة في مكة وغيرها حضرت إمام البخاري بن الله عنه فمقصدية في مكة وغير مكة جهان بن مؤمن مكة يا غير مكة من اگر نماز پڑھی جائے تو سترہ سامنے کرنا چاہیے. مکہ میں سترا اصل مقصود ہے کیونکہ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے جو آگے آ رہا ہے, اور غیر مکہ میں سترا ہونا تو ایک معروف حقیقت ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قولا وفعلا ثابت ہے. میں سترے کا مسئلہ مختلف کیا امام شافعی امام بخاری فرماتے ہیں اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے کہ باب سترا میں مکہ عام بلاد جیسا دوسرے بلاد میں سترا قائم کیا جائے گا, مکے میں قائم کیا جائے گا. سطح امام احمد وغیرہ سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ میں سترا کی ضرورت نہیں ہے, اور امام طحاوی کی رائے یہ ہے کہ کعبہ کے سامنے سترا کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور طواف کرنے والے گزر رہے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب ابن ابی وضاعت السہمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے عورتیں اور لوگ طواف کرتے ہوئے گزر رہے تھے. اخرجہ ابو داؤد والنسائی بن ماجہ. بعد مالکیہ بھی قارفین کا استثناء کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ جیسا کہ بتایا گیا قول اول کے قائل, انہوں نے سترا بھی مکہ کو ابو جحیفہ کی حدیث سے ثابت کیا, اور جب بتائے مکہ میں سترا قائم کرنا ثابت غیر بسائے قلب ثابت ہو. جو لوگ تفصیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بتائے مکان کسی طرح ثابت ہو. اور مختلف ابن وضاحت صحیح کی حدیث کے تعلق طائفین سے وہاں بغیر سترہ نماز ہوئی اس لیے ہر حدیث کو اپنے مورد پر اتارنا چاہیے. اگر اس قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھ لیا جائے تو احادیث کا تعارف بہت سا تعارف ختم ہو جاتا ہے اور اس دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ فلا حدیث کے خلاف ہے اور فلاں قاعدے کے خلاف فلا حدیث کے خلاف کیا ہوتی ہے. اگر واقعی مخالفت ہے تو یہ اختلاف زمانے پر محمول ہے یا پھر ایک حدیث ثابت ہوگی دوسری غیر ثابت ہوگی. حدیث کو ایسی ذات کا قول ہے ایسی ذات کی طرف منسوب ہے جس کے بارے میں کلام برحق میں ارشاد ہو محوال ہو وحی الوحا. جس کا کلام وحی ہے اس میں تعارض کہاں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما وہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور اللہ علام الغیوم وشے سے باخبر. خود ارشاد پاک خبر وقان غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کثیرا. اللہ کی بات میں اختلاف اگر ہے تو اختلاف قلیل ہے اختلاف سوری ہے. یا اگر کیا وہ اختلاف زمانے سے تعلق رکھتا. ایک زمانے میں ایک حکم تھا بیت المقدس قبلہ, دوسرے زمانے میں دوسرا حکم آیا دوسرا قبلہ ہو گیا. حقیقی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابي جهيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبتحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوزع فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة الى الاسطوانة. مقصد یہ ہے کہ استوانہ کو سترہ بنانا جائز ہے اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو بے دھڑک جہاں چاہے نیت باندھے بلکہ کسی ستون کے آڑ نیت باندھے تاکہ گزرنے والے کو سہولت ہو اور خود نمازی کو بھی یکسوئی حاصل ہو. وقال عمر والمصلون احق بالصلاه من المتحدثين اليها. حضرت عمر فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے ستونوں کے زیادہ حقدار ہیں جس سے ٹیک لگا کر باتیں کرنے والوں سے. عادت لوگوں کی یہ ہے نماز سے فراغت کے بعد ستونوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مجلس لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. وراء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يصلي بين اسطوانتين فأذناه إلى قارية فقال صلي إليها. عادت ابن عمر رضي الله عنه نے قراء ابن عاص کو دیکھا دو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پکڑ کے ایک ستون کے قریب کر دیا کہ اس ستون کے طرف رخ کر کے نماز پڑھ. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمة بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا يا حديث ثلاثيات البخاري من تيسري حديث امام البخاري اور حضور صلى الله عليه وسلم کو تین واسطے مكي بن ابراهيم یزید بن ابی عبید اور سلمہ. امام احمد بھی یہ حدیث مکی سے نقل کرتے ہیں تو بخاری اس حدیث میں اپنے استاذ امام احمد کے مساوی ہو گئے ہیں. غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری امام احمد کی بہت سی احادیث ان سے نہیں لی بلکہ ان کے نہیں لی. چونکہ بخاری کو وہ حادیث بخاری احمد کے اساتذہ سے مل گئی اس لیے ان کو ناظر روایت کرنے کی ضرورت نہیں. مگر علی ابن مدینی کے بارے میں بخاری نے اس کو برداشت کر لیا کیونکہ علی فن حدیث کے یکتائے روزگار امام ہونے کے ساتھ امام بخاری سے محبت کرتے تھے اور امام بخاری بھی علی ابن مدینی کا اعزاز کرتے تھے. محبت کا خاصہ ہے پیار کی، اس کی وجہ سے اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے اگر انسان نے سنی نہیں. وہ بھی قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، اس اسطوانة کی طرف کے پاس نماز پڑھتے جو مصحف شریف کے قریب تھا، یعنی جس کے پاس مصحف شریف رکھا جاتا تھا، اس اسطوانہ کو اسطوانۃ المصحف بھی کہتے تھے اور اسطوانۃ المہاجرین بھی، اس لیے کہ اللہ کے مہاجرین اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بحوالِ مسلم نقل کیا یسلی و راس صندوق، لیکن یہ لفظ مسلم میں کہیں بھی نہیں. مسلم کے الفاظ کو یتحرا موضع مکان المصحف میں، ابا مسلم سلمہ کی کنیت، رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحرا الصلاۃ، شاید اس کا سبب یہ کہ باب حجر عائشہ کے سامنے تھا، اکابر صحابہ کو دیکھا مغرب کے وقت ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اسے صلات قبل مغرب کا ثبوت ہوتا. امام احمد اباحت کے قائل ابن حمام نے بحث کر کے اسی کو اختیار فرمایا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب کہتے ہیں. حنفیہ مالکیہ کے یہاں مشہور یہ ہے کہ نماز قبل مغرب مکروہ ہے، اور اس کے علت یہ بتاتے ہیں کہ اس مغرب کی تاخیر لازم آتی ہے، لیکن یہ تاخیر ایسی نہیں ہے جس کو قرآت میں مؤثر مانا جائے، یہ بہت مختصر سی تاخیر ہوتی ہے. خود بار فقہاء حنفیہ نے تصریح کی ہے کہ تاخیر قلیل میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور حقیقت یہ جو چیز سنت سے ثابت ہو گئی تھی سنت تقریری ہی صحیح، اس کے بعد اپنی طرف سے تعلیلات کی گنجائش باقی نہیں ہے. ہمارا اپنا ذاتی معمول یہ ہے کہ ہم رمضان شریف میں ضرور بھی ضرور مغرب سے پہلے نہیں پڑھتے. ہمارے استاد ہوتے علامہ عارف اللہ مولانا اسد اللہ صاحب کا بھی دائمی معمول یہی، لوگ افطار میں مشغول کرتے ہو پھر کوئی مختصر چیز لے کر افطار کر لیتے ہیں اور پھر حرمین شریفین میں بھی اس کا خاصا وقت مل جاتا ہے امام صاحب کو تاخیر زیادہ ہے، اس لیے وہاں بھی میرا معمول یہ ہے کہ میں دور کر نہ پڑھتا ہوں. ایک آدمی صحابہ کے اتباع میں دو رکعت پڑھ رہی ہے، بہتر کہ آدمی یہ سوچ کے بیٹھا رہے کہ ہمارے مذہب میں مقبول ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ کس دلیل کی بنیاد پر مقبول کہا جا رہا ہے. وہ دلیل اپنی جگہ خود غیر مسلم یعنی تاخیر مغرب، اور اگر مان لیا جائے تو وہاں تو تاخیر ہو ہی رہی ہے، پھر کیا بات. چلو کیا پتا پھر سجدہ کرنے کا نمبر آئے یا نہ آئے، آدمی ایک آن میں زندہ ہوتا ہے اندر سجدہ کرو سجدہ حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الصلاه بين السواري في غير جماعه. بچوں تم لوگ یہ بلغم دے دو، تھوڑا تھوڑا بلغم کھایا کرو. کیسی آپ باتیں کرتے ہیں ہم کو اتنا امریکہ بھیج دو، کیا کرو اتنا بڑا بلغم کا کارخانہ کھول دیا ہے، امریکہ کو دے دو، کہہ دو لوگ بھینس کی دوا بناؤ، کھاؤ پیو، ایڈ کرو. جیسے معلوم ہوتا ہے بچوں کہیں جیسے گولی سی بلی رکھی رہتی ہے، کہیں یہاں سے سوٹ سے نکل آتی ہے، کہیں ادھر سے آ جاتی ہے، عجیب. باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماع. سواری جمع ہے، اس کا معنی ساریہ ہے، سکون ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قراء ابن عیاض کو بین الاسطوانتین نماز پڑھتے پایا تو لا کر ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا. ہو سکتا ہے کسی کو خیال اس سواری کے بیچ میں نماز جائے، نہ ہو اس لیے مصنف نے اس کا جواب بیان فرما دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں اگر مسجد تنگ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر مسجد میں تنگی نہ ہو تو پھر سواری مطلقاً مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف امام کے لیے مکروہ ہے. امام احمد اسحاق فرماتے ہیں صرف جماعت کے لیے مکروہ ہے. یہی امام بخاری نسائی کی رائے ہے. مالکیہ حنابلہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ صف مابین الاسطوانتین سے بڑی ہو. اور یہ تفصیل حافظ ابن رجب نے شافی سے نقل فرمائی. شوقانی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافی کے صلاۃ بین السواری مطلقاً جائز. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صلاۃ بین السواری کا اس بار صلاۃ بین الاسطوانتین فی الکعبہ سے کیا ہے، اور جب منفرد کے لیے بین الاسطوانتین نماز جائے تو امام کے لیے بھی جائے، اس کی بھی حیثیت منفرد کی ہے. اور ممانعت جو عارض ہوئے اس کا تعلق صف سے ہے. یہ جو مداعو شریف وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا تعلق جماعت سے ہے، استفاق سے ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه قال نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال فاطار ثم خرج، وكنت اول الناس دخل على اثره، فسالت بلال اين صلى فقال بين العمودين المقدمين. ان دونوں ستونوں کے بیچ میں جو دروازے کے سامنے کھڑے ہیں قبلہ کی دیوار کی طرف، کہنا چاہ مغربی دیوار کی طرف، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فاغلق عليه ومكث فيها فصلى. حجبي اس لیے کہتے ہیں کہ حجابت کعبہ کا کام ان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. فاغلق عليه ومكث فيها آج تک کعبہ کے قریب بردار یہی لوگ ہیں. حضور کے اعجازی کلمہ کا ظہور ہو رہا ہے. آپ نے چابی دی اور فرمایا خذوها خالدۃ طاہرۃ لا یاخذھا منکم الا واحد. یہ ہمیشہ کے لیے تم بھی دی جا رہی ہے, کوئی تم سے وہی لے اس کو تم سے وہی لے گا جو ظالم. حضرت علی خواہش مند اور کہہ رہے ہیں قلیل ہم کو دے دی جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی خواہش پوری نہیں کی, بلکہ جو پہلے سے حجاج کعبہ تھے اسی خاندان کے آدمی کو سپرد فرمائے. ثم مكث فيها فصلى بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. حضور صلى الله عليه وسلم نے ایک ستون دائیں طرف دوسرا بائیں طرف کر دیا اور تین پیچھے. وقال البيت يومئذ على ستة أعمدة. بیت اللہ نے یہاں پر چھ ستونوں پر قائم, یہاں پر بظاہر یہ اشکال ہے کہ مال و تفصیل میں مطابقت نہیں, تفصیل سے پانچ ستون ثابت ہوتے ہیں اور مال چھ ستون کا ذکر ہے. اس اشکال کو کئی طرح سے دور کیا گیا. سب سے پہلا طریق تو یہ ہے کہ یہاں روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے. اسماعیل ابن ابی اویس یہی روایت مالک سے نقل کرتے ہیں تو عمودن ان یمینی کے بجائے عمودن یمین نقل کرتے ہیں. اب اس صورت میں کوئی اشکال نہیں, جب دان طرف دو ستون ہوں گے تو کل چھ ستون ہو جائیں گے. بخاری نے اسی طریق کو اختیار کیا, اسی لیے روایت کے ختم پر قال ابن اسماعیل حدثنا مالک وقال فرمایا. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دو زمانوں سے تعلق رکھتا ہے. حضور کے زمانے میں چھ ستون بعد میں پانچ کر دیے گئے, اس میں اشکال یہ کہ بھلا کیا ضرورت تھی کہ صاحب اس کو تبدیل کرتے. نمبر تین, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کے مقصد نماز پر اس کو شمار نہیں کیا. یا نمبر چار, بات کہتے ہیں ایک ستون فاصلے سے ہوگا اس کو شمار نہیں کیا گیا. یا یوں کہیے کہ ایک ستون محاذات میں نہیں تھا مسامل کی آگے پیچھے تھا اس لیے اس کو شمار نہیں کیا گیا. مگر یہ سب استعمالات بڑھیں ہیں لا تعتمد الا دلیل واللہ تعالی. وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. یہ باب بلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ سے متعلق ذکر کی ہے, جس میں یہ بیان وارد ہے کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان تین ذراع کا فاصلہ تھا, تو اس سے یہ متعین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی اگر کوئی اس کو جاننا چاہتا روح نماز پڑھنا چاہتا تو مغربی دیوار سے پیچھے تین ذراع کھڑا ہو بین العمودین المتقابلین. اور یہ جو بات لوگوں نے کہہ دیا کہ اس سے مراد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ آپ نے دو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھی اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب تین ذراع کے پاس لے کر ہوں گے تو بین المدین ہوں گے, اس کی کوئی دلیل نہیں. اور حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اس سے استبراء پر تنبیہ کرنا ہے, یعنی کوئی ہے تبرک کی غرض سے وہاں نماز پڑھنا چاہے تو اس جگہ کو سمجھ لیں. چلیے, وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا مسلم قد عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثه اذرع. اسی روایت کی بنیاد پر ہے سلاسہ اور جنوب تین صلی اور سبرم تین ذرا کا فاصلہ ہونا چاہیے. چلیے سلا یا تو خل مکان الذي اخبره به بلال يا قصد چلیے اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا باطن ان صلى في اي نواحي البيت شاء. يعني اس جگہ پر نماز پڑھنا تبرک کی چیز ہے, باقی بیت اللہ میں آدمی جہاں چاہے وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں صلاۃ الراحلہ اور صلاۃ الرحل کا ذکر ہے, مصنف نے اسی سے صلاۃ البعیر اور صلاۃ الشجر کو ثابت فرمایا ہے. راحلہ اور بعیر میں فرق یہ ہے کہ راحلہ خاص اونٹ کا نام جو سواری کے کام آتا ہے, ہر اونٹ سواری کے کام نہیں آتا ہے, اور بعیر وہ اونٹ کہلاتا ہے جو چار سال پورے کر کے پانچویں میں داخل ہو رہا ہو. یہاں ترجمے میں دو چیزیں ہیں, ایک حیوان کو سترا بنانا, دوسرے طرف کو حیوان کو سترا بنانا خواہ انسان ہو یا غیر انسان. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے جائز ہے. مالکیہ کہتے ہیں اس وقت جائز ہے جب حیوان طاہر الفضلات ہو اور مربوط ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بویتی میں تصریف فرمائی ہے لا استتر امرات ولا دابہ, نہ عورت کو سترا بنائے نہ دابہ کو. امام نووی کو فرماتے ہیں بظاہر امام شافعی کو حدیث الباب بعید نہیں ہو سکا ہے اور حدیث صحیح ہے, اس لیے اس پر ہمیں متعین ہے. آخر ابن اگر اسقلانی کہتے ہیں حدیث الباب سفر پر اور عذر پر محمول ہے. علامہ سلطانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علامہ خلیل نے لکھا ہے لا استتر بدابہ, علامہ زرقانی پہ نے قید لگائی ہے کہ اگر غیر سفر ہو. ہمارا خیال ہے کہ امام بخاری نے امام شافعی کے قول مذکور کو رد کیا. والشجر درخت کو سترا بنانے پر اس لیے تنبیہ فرمائی کہ بعض اقوام بعض درختوں کی پرستش کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کے خیال کو کہ ان کے سترا بنانے میں تشبہ بعبادت الاشجار ہے جو ناجائز ہے. امام بخاری نے بتا دیا جو چیز سنت سے ثابت ہے اس میں کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں, نیت صحیح ہونا چاہیے. البتہ ابو داؤد کی ایک روایت سے لا یسمد لہو سمدن, آدمی خاص اس چیز کی طرف اپنے طرح دائیں بائیں طرح سٹ کے کھڑا ہو مائلن تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مسلی کا مقصود اللہ کی ذات گرامی ہے, سترا تو آپ کے لیے اختیار کیا گیا. ہمارے مشکلات کے امتحان یہی مسئلہ ہے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معاذ بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعارض راحلته فيصلي اليها قلت افرايت اذا يعارض راحلته اپنی سواری کو ارزن بٹھا لیتے تھے طولن نہیں, یعنی یہ شکل نہیں ہوتی تھی کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو یا اس کی دم, بلکہ اس کا پہلو قبلہ کی طرف ہوتا تھا اور دوسرا آپ کی طرف. چلی بولتا حبت الرکاب, یہ تو بتاؤ جب سواریاں متحرک ہوتی تھیں تو کیا کرتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو قرار نہ ہو اٹھتی بیٹھتی ہوں ہلتی ہوں تو کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ایسے صورت نکالا نہیں تو اس کا سترا بنا لیتے. حبت حاجت متحر رکت یا حبت اے قامت الکبیر, قال ابو ابن المفسر مسند احمد میں ایک جگہ واقع ہو گیا حبت کے بجائے ذہبت، لیکن میں مجھ کو شبہ ہے کہ یہ محرف ہے واللہ تعالی. قال كان ياخذ الرحل فيعدله فيصلي الى اخره، لے کر اس کو کھڑا کر لیتے، ويصلي الى اخره، اور اس کے آخرہ کی طرف نماز ادا فرماتے.